तो ये हुआ था कि ज्ञान से यज्ञत्वम संपाद्य पूर्व श्लोक स्थिति सती अधुना तस्य ज्ञान से स्तुत्यर्थम यज्ञांतर निर्देशार्थम उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति इत्या। ज्ञान का यज्ञ तो संपादन कर दिया था, कहाँ संपादन किया था? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवेर। तो पूर्व श्लोक ज्ञान से यज्ञत्वम संपाद्य, पूर्व श्लोक में ज्ञान की यज्ञ रूपता कर दिया। अब अधुना तस्य ज्ञान से, अब उसी ज्ञान की स्तुति करने के लिए एक ज्ञान पर निर्देशार्थम उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति। यज्ञांतर निर्देश के लिए उत्तर ग्रंथ की प्रवृत्ति है, इसी को भाष्यकार भगवान ने कहा तत्र अधुना सम्यक दर्शन से यज्ञत्वम संपाद्य तत्स्तुत्यर्थम अन्य यज्ञ उपक्षिप्यन्ते। सम्यक दर्शन का यज्ञत्व संपादन करके अब उसकी स्तुति के लिए दूसरे यज्ञ भी यहाँ पर दिए जाते हैं। श्लोक का उच्चारण तो हो गया था, उसका अर्थ भी हो गया। दैवमेव देवा इच्छन्ति येन यज्ञेन असौ देवो यज्ञः दैवो यज्ञः तमेव अपरे यज्ञं योगिनः कर्मिणः पर्युपासते कुर्वन्ति इत्यर्थः। दैव यज्ञ किसका नाम है? देवा इज्यन्ते इन यज्ञेन, जिस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उपासना की जाती है, वो यज्ञ हो गया दैव यज्ञ। असौ दैव यज्ञ उसका नाम हो गया दैव यज्ञ। तमेव उस दैव यज्ञ को ही अपरे योगिन, तमेव का यज्ञ के साथ संबंध करें, तमेव यज्ञ उसी यज्ञ को ये उकार क्यों दे दिया कि दूसरा नहीं करते हो, दूसरी उपासना नहीं करते। अपरे योगिन दूसरे योगी कौन हो गए? कर्मिण, क्योंकि जो विभिन्न देवताओं को आहुति देंगे वो कर्मी होंगे। पर्युपासते कुर्वन्ति इत्यर्थः। थोड़ी सी टीका देखिए, सर्वस्य श्रेय साधनस्य मुख्य गौण वृत्तिभ्याम यज्ञत्वं दर्शयन् आदौ यज्ञद्वयम् आदर्शयन्। जितना भी श्रेय का साधन, मोक्ष के साधन जितने भी हो सकते, बहुत साधन। एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि वस्तुतः आप जो भी साधन मोक्ष के लिए कर रहे हैं, चाहे प्राणायाम कर रहे हैं, चाहे जप कर रहे हैं, चाहे तप कर रहे हैं, चाहे यज्ञ कर रहे हैं, पर कर किसके लिए है? मोक्ष के लिए। विनियोग में ही सारी चीज निहित होती है। आप यज्ञ कर रहे हैं पर आप स्वर्ग के लिए भी कर सकते हो, आप यज्ञ कर रहे हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए भी कर सकते हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं आप पैसे के लिए भी यज्ञ कर सकते हैं। तो इसलिए यज्ञ किस लिए कर रहे हैं, ई जो है सब में विशिष्ट विनियोग की तरह। यज्ञ का संकल्प आपके अंदर आया क्यों? इस संकल्प यही संकल्प जो है फल मिले जाएगा, क्योंकि कोई भी संकल्प उठने के पहले एक जगह एक भूमिका बनती है और उसी लक्ष्य को लेकर के संकल्प स्फुरित होता है। तो ये जो भूमिका रहती है चित्त की, वही वही उसका फल जाता है। इसलिए व्यक्ति एक कर्म कर रहा है, उसको देख करके आप निर्णय नहीं कर सकते हैं कि उसको ये फल मिलेगा, क्योंकि वो क्यों कर रहा है। प्रश्न ये है कि किस लक्ष्य को लेकर के कर रहा है, लक्ष्य क्या है उसका। यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई देखो, ये दूसरी बात है, लक्ष्य ठीक रहना चाहिए। उसमें दो प्रकार की स्थिति बनती है। यदि आपका लक्ष्य मोक्ष है, परमार्थ है, तो साधन में कुछ त्रुटि होने पर भी उसकी संभाल हो जाती है, क्योंकि वह परमेश्वर संबंधित हो जाता है साधन। और यदि आपका लक्ष्य भोग है, तो उसमें त्रुटि होने पर उसके विपरीत हो जाता है, उसके थोड़ी भी त्रुटि होने पर विपरीत हो जाता है। जैसे कृतकर्षत की उत्पत्ति एक ऋषि हुई है, और एक लक्ष्य विशेष में, तो लक्ष्य विशेष कैसा था, भौतिक लक्ष्य विशेष, और उसमें स्वर भंग हो गया। स्वर भंग होने से जो है वह इंद्र के द्वारा ही कृतकर्षत मारा गया, उलट गया था। उत्पन्न तो हुआ उतने शक्तिशाली, और उतना शक्तिशाली होने पर भी स्वर भंग हो जाने के कारण वह इंद्र के द्वारा मारा गया। परमार्थ में विधि निषेध ज्यादा का मतलब नहीं, परमार्थ जान करके कोई गड़बड़ी करेगा तो फिर जरूर उसका फल होगा, पर अनजान में कोई दोष आ जाता है तो वह समझ जाता है, क्योंकि भौतिक लक्ष्य नहीं। पर मेरा यहाँ पर कहना ये था कि आप एक ही साधन नहीं हो रहा है, कोई प्राणायाम ही कर रहा है, तो आप नहीं कह सकते कि सिद्धि प्राप्ति के लिए ही कर रहा है, मोक्ष के लिए ही कर रहा होगा। उसकी परंपरा में जो बताया गया कि ऐसा करोगे तो मन ऐसा होकर के मोक्ष हो जाएगा, सोचो तो मोक्ष रूपी लक्ष्य से प्राणायाम कर रहा है। कोई ये क्या कर रहा है, वो ही अंतकरण शुद्धि पूर्वक जो है वह मोक्ष रूपी लक्ष्य के लिए हो सकता है, लक्ष्य शुद्ध निर्धारण हो। तो कल बता दिया योगिन शब्द इसीलिए दिया कि यहाँ पर लक्ष्य जो है क्या है, शुद्ध है। तो टीकाकार कहते हैं सर्वस्य श्रेय साधनस्य, श्रेय का जो साधन है वो श्रेय साधन का मुख्य गौण वृत्तिभ्याम यज्ञत्वम, वो सभी को एक रूप करके यहाँ कहेंगे। कोई मुख्य वृत्ति से यज्ञ बनेगा, कोई गौण वृत्ति से यज्ञ बनेगा। दर्शन आदो यज्ञ द्वयम् आदर्शयति, पहले इस श्लोक में दो यज्ञ आपके सामने रखते हैं। कौन दो यज्ञ हैं? कि पहला जो है पहली पंक्ति में जो है एक यज्ञ है, दूसरे में दूसरा यज्ञ है। अब भाष्य में देखिए कि कर्मी जो है, कर्मी योगी, योगी न कर्मी न, समझे ना, इन कर्म योगी जिसको गीता में कहते हैं कर्म योगी, उसका भी जो है वह भी मोक्षार्थी, कर्मयोगी भी मोक्षार्थी है। तो वो परिपाषते कुर्वन्ति, क्या करते हैं, वो यज्ञ कुर्वन्ति, यज्ञ करते हैं। अब दूसरे है तो थोड़ी सी टीका देखिए, दैवमेव इति प्रतीकम आदाय दैव यज्ञम व्याचष्टे देवा इज्यन्ते, सम्यक ज्ञानाख्यम यज्ञम विभजते। अब ज्ञान रूपी यज्ञ, कल हमने बता दिया था कि इसको क्यों यहाँ ले आए, ये साधन के अंदर छोड़ रहे हैं। पहले में जो है सिद्धि की स्थिति को यज्ञ रूप बताया, अब यहाँ साधन के अंदर उसको छोड़ रहे हैं। तो सम्यक ज्ञानाख्य जो यज्ञ है उसको, उसका विभाग करते हैं ब्रह्माग्नौ। ब्रह्म कौन है, तो आप अभी पढ़ ही चुके हैं, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, यही है ब्रह्माग्नि। भाष्यकार भगवान कहते हैं ब्रह्मात्मनम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर। ये जो चार श्रुतियां हैं तो तैतृय का ले लिया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म और यत साक्षात अपरोक्षात ये विग्रह ये आत्मा सर्वांतर ये कहाँ का है ये विग्रह इत्यादि वचनोक्तम इत्यादि वचन से जिस ब्रह्म को लक्षित किया गया है जिस ब्रह्म का लक्षण बताया गया है वो कैसा है असनायादि सर्व संसार धर्म वर्जितम संसार धर्म है असना पिपासा ये प्रत्यक्ष है ये संसारिक है भूख प्यास लगी रहती है जो उत्पन्न हुआ उत्पन्न होते ही भूख प्यास लग गई असना पिपासा से जोड़ दिया परमात्मा ने उसको अब उसी में लगा है क्या खाएं क्या पिए बस अरे भाई उसी से जोड़ दिया ना असना पिपासा से जोड़ दिया तो इसलिए जीवन भर इसी में लगा है क्या खाए क्या पिए तो ये असना पिपासा से रहित है असना असनायादि सर्व संसार धर्म वर्जितम संपूर्ण संसार धर्म से जो वर्जित है जिसको वो कैसा होगा फिर कहते वो विशेष नहीं है ना कि हम बता दें ऐसा है वो विशेष नहीं इसीलिए कहा था ना विशेषण नहीं बन सकता ये व्यावर्तक विशेषण क्योंकि वो विशेष है नहीं नेति नेति इति निरस्ता शेष विशेषम जितनी विशेषता है उसका निरसन कर दिया उसको निषेध संपूर्ण विशेषताओं का निरसन करने के बाद जो शेष है वह ब्रह्म है संपूर्ण चित्रों का निरसन करने के बाद जो शेष रहता वो पर्दा है ऐसे संपूर्ण विशेषताओं का निरसन करने के बाद जो शेष रहेगा वह ब्रह्म है निरस्ता शेष विशेषम ब्रह्म शब्देन उच्चते उसको ब्रह्म शब्द से कहते हैं ब्रह्म च तद अग्नि वो ब्रह्म है और वही अग्नि वही आपका स्वरूप इसलिए आपका स्वरूप जो है ना आम का जो मुख्य अर्थ है उसमें इदम को नित्य आहुति इदम की देना यही यही ब्रह्म ज्ञानी की यही यही साधक का यज्ञ भाई स्वरूप हूत जो आपका ब्रह्म स्वरूप है जो संपूर्ण विशेषताओं से रहित है उसमें विशेष करके प्रतीत होने वाला जितना शरीर इत्यादि है ये सब की आहुति देते जाओ आप ये इसका नाम है ज्ञान यज्ञ इसका नाम है ज्ञान यज्ञ इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं तो ब्रह्म ही हो गया तद अग्निश्य वही अग्नि है थोड़ी सी टीका देख लीजिए कि तत्र ब्रह्म शब्दार्थम श्रुति और स्तंभेन स्पष्ट ब्रह्म शब्द के अर्थ को श्रुति का आधार बना करके स्पष्ट करते सत्यम ज्ञानम अनंतम अर्थ क्या हो गया इसका यद अजडम अनृतम अनृत विपरीतम अपरिच्छिन्नम ब्रह्म ज्ञान से ले लिया अजड जड़ की व्यावृत्ति कर दिया और सत्य से ले लिया अनृत की व्यापृति कर दिया अनृत की भाचारम मणम विकारो नाम देय अनृत की व्यापृति कर दिया और अनंत से क्या कर दिया अपरिच्छिन्नम परिच्छेद का जो है वह व्यापृत इसीलिए कहा अजडम अनृत विपरीतम अपरिच्छिन्नम ब्रह्म तस्य परमानंदत्वेन परम पुरुषार्थत्वम् आह उसको ऐसा नहीं समझना कि वो ही परमानंद है वो जो है परमानंद पर कैसे होगा, क्योंकि आनंद तो विशिष्ट वृत्ति होती है। मैं कई बार कहता हूँ कि वस्तुतः कठिनाई क्या पड़ती है, सत्य की जो परिभाषा हमारे अंदर बैठी हुई है, ज्ञान की जो परिभाषा हमारे अंदर बैठी हुई है, आनंद की या परिभाषा जो हमारे अंदर बैठी हुई है, वो परिभाषा गलत है। क्योंकि हम किसी वस्तु को लेकर के उसकी सत्ता मानते हैं, न्यायिक भी वस्तु को लेकर के सत्ता मानता है, कि विशिष्ट सत्ता जो है वो ब्रह्म में नहीं जा सकती। ब्रह्म सामान्य सत्तात्मक है और हम जो अनुभव करते हैं विशिष्ट सत्ता को लेकर के, कहते गाय है गाय नहीं है, तो विशिष्ट सत्ता को लेकर के हम व्यवहार करते हैं और ब्रह्म को भी विशिष्ट सत्ता रूप में जानना चाहते हैं, पर ऐसी सत्ता नहीं, ऐसा सत्य नहीं। ऐसी चैतन्यता का हमारे हमको क्या अनुभव है कि जहाँ पर विशिष्ट चेतन की अभिव्यक्ति हो रही है उसी को तो चेतन जानते हैं ना, उसी को चेतन जानते हैं, दूसरे को जड़ जानते हैं। पर ब्रह्म में जो चैतन्यता है वो विशिष्ट चेतन नहीं है, वो सामान्य चेतन। तो विशिष्ट चेतन करके जो हमारे अंदर बैठी हुई चीज है वो लक्षण गलत है। ऐसे आनंद के विषय में, क्योंकि हम लोगों को विषयानंद इत्यादि का ही अनुभव है, तो विशिष्ट वृत्ति जो चित्त की है उसी को जो है सुख मोद प्रमोद इत्यादि वृत्ति है, उसी वृत्ति को लेकर के ब्रह्म का भी ब्रह्मानुभूति के भी आनंद को उसी पर कसना चाहते हैं। पर ब्रह्म में विशिष्ट आनंद नहीं, वो सामान्य आनंद। जैसे विद्युत गत जो प्रकाश है वो दिखाई देने वाला प्रकाश नहीं, बल्ब में अभिव्यक्त होने पर दिखाई देने वाला, पर ये प्रकाश विद्युत गत, ये प्रकाश विद्युत गत, पर विद्युत गत है, पर विद्युत में इसको दिखाई नहीं देगा, विद्युत में इस रूप में नहीं दिखाई देता है विद्युत। इसी प्रकार विशिष्ट जो चेतनता है वह सामान्य चेतन के कारण है, जैसे विद्युत के कारण ये बल्ब में प्रकाश है, ऐसे सामान्य चेतन के कारण ये विशेष चेतनता है, पर सामान्य चेतन को इस रूप में हम नहीं ग्रहण कर सकते। इस रूप में ग्रहण करने से परिच्छिन्न हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा। तो सत्चित आनंद शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं वह प्रयोग वसुतः विशिष्ट को लेकर के हम करते हैं, पर ब्रह्म में जब आप जो है पहुंचना चाहेंगे तो ये विशिष्टता को छोड़ दें। वो चेतन है पर विशिष्ट नहीं है, वो सत है पर विशिष्ट नहीं है, वो आनंद है पर विशिष्ट नहीं है। इसी बात को संकेत करते हैं, अजरम अनित विपरीतम अपरिच्छिन्न ब्रह्म तस्य परमानंदत्वेन परम पुरुषार्थत्वम आह विज्ञानम आनंद ब्रह्म। अजडम होना चाहिए, अजम का वहां पर नहीं कोई अर्थ है ना, अजडम। अच्छा, तस्य ज्ञानाधिकरणत्वेन ज्ञानत्वम औपचारिकम, ज्ञान का अधिकरण होने से ज्ञानत्व उसमें औपचारिक है, इसका जो है इसके लिए कहे ये साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, और साक्षात अप्रोक्ष इसलिए औपचारिक नहीं। अब कह दिया कि जीव ब्रह्म विभागी कथम अपरिच्छिन्नत्वम, अपरिच्छिन्न कैसे ब्रह्म हो सकता है, अरे जीव तो अलग रहेगा कि नहीं, अपरिच्छिन्न ब्रह्म तो नहीं हो सकता है, क्योंकि भले ही सब ब्रह्म हो पर जीव तो अलग हुआ कि नहीं, इसलिए अपरिच्छिन्नता कैसे ब्रह्म में आएगी ऐसी आशंका करके कहते हैं नहीं जीव अलग नहीं है, यह आत्मा सर्वांतर, जो आत्मा है वही सर्वांतर ब्रह्म इत्यादि वचनोक्तम, इस प्रकार के वचनों के द्वारा कहा गया। अब असना पिपाशा के ऊपर देखिए कि परस्य एव आत्मत्वम सर्वस्मात् देहादि अव्याकृतांतात् अंतरत्वेन साधयति, जो कहा था ना यथा आत्मा सर्वांतर है। सर्वांतर क्यों कहा कि देहादि अव्याकृतांतात् अंतरत्वेन साधयति, जो कहा था ना यथा आत्मा सर्वांतर है। सर्वांतर क्यों कहा कि परस्य आत्मत्व, परे तो पर को आत्म रूप करके कह दिया, अब सर्वस्मात् देहादि अव्याकृतांतात् अंतरत्वेन साधयति, वो जो है जितना भी ये देह से लेकर के अव्याकृत पर्यंत उसे पृथक, उसमें व्याप्त है उसे पृथक है, इसीलिए कहा कि जो है अंतरत्वेन साधयति सर्वांतर का, कहा कि परस्य परस्यैव किसमें आप पूछ रहे, इसी में पूछ रहे ना, परस्यैव आत्मत्वम, पर माने जो परब्रह्म परमात्मा है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, वही आत्मा करके प्रतीत हो रहा है, वही आत्मा करके प्रतीत हो रहा है, इसलिए आत्मरूप वही, आत्मरूप में उसी की अनुभूति है, ये बता दिया। और सर्वस्मात् देहादेह अव्याकृतांतात्, जितने जो हैं शरीर से लेकर के अव्याकृतांत, वो सबको सत्ता प्रकाश हुई दे रहा है ना, सर्वांतर है, इसी को कह दिया सर्वांतर। विधिमुख सर्वमेव उपनिषद्वाक्यम ब्रह्म विषयम उपनिषद्वाक्यम अशेषम एव अर्थतो निबध्नाति, अब कहा कि विधिमुख से जो है कहा गया सर्वमेव उपनिषद्वाक्यम, ये संपूर्ण जो उपनिषद्वाक्य है कौन, ब्रह्म विषयम उपनिषद्वाक्यम, ब्रह्म विषय जो उपनिषद वाक्य है उसको अशेषम एव अर्थ तो निबध्नाति, सबका निचोड़ कह दे रहे हैं, सबका निचोड़ बताते। देखिए विधिमुखम, एक विधिमुख होता है एक निषेध मुख होता है, नीति नीति निषेध मुख है, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म विधिमुख है, ये सब विधिमुख है, विज्ञान आनंदम ब्रह्म ये साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर, ये कैसा है ये विधिमुख, इसलिए कहा कि विधिमुखम सर्वमेव उपनिषद वाक्यम ब्रह्म विषयम, ब्रह्म विषय है ये उपनिषद, ब्रह्म विषयम उपनिषद वाक्यम दो बार आ गया ना, है सभी